لله نستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد زمائي زتمندو حاضرينو ما دا اللہ دا کتاب دا دیرشم پاری سا آیاتونا ستا سوان دا تلاوت کل اوسی سا دا دا واللسم پاری دا سور حج دا پدی آیاتونا کی اللہ رب العزت زمونگ وستا سوان دا دا قیامت دا ورز ذکر کئی ذکر زمون استاسو پا ایمانیات او عقائد و توحید کے یو اہما دی ایمان او دا عقید مسئلہ دا پا اخیرت بانی ایمان روڑل او ایمان پا اخیرت بانی ساتل دوبارہ جوندن منل دیتا زمون علماء اہل علم انقلابی عقیدہ ہوئی سمر چلے انسان یقین دا پورز د قیامت بانے پوروی چرز د قیامت رازی حساب و کتاب شتا ندمر آغت اللہ دا دغورز دا اعمال و توفیق ورکے سمر نقصانات زمائی زتمند چیو انسان نکی یا غد قرآن او سنت نہ دنیا کی گڑ وڑ زندگی تیرئی نہ داغے اصل وجداوی چپ اخیرت بان ایمان کمزور ہے تیرا جر چمو تا سٹول نہ اخیرت اغرض زان تمخ لکھو آغرض چراغ حیبت اللہ قرآن پاک کی زی پزے ذکر کرے تاسو گئی دنیا کی کچاوانے سے تکلیف ہوئی مصیبت ہوئی نداغرونا رشتہ دار والدین نور دوستان داغد تسلی و دا مدد دا پار موجود ہوئی خو پورت دا قیامت بانے زمائی عزت مندو دا ہر چا پخپل خپل سر بانے بانے قرآن پاک داغی و نقشہ داغی و نمونہ پدی دیرشم پارا کی ذکر کرے او فرمائی چکلا غلو ید حیبت رز براشی نپاغ و رز بسی فرمائی او ما یفر المرء من اخی اکم او رزبانی او سرے چی بتیخ تکی دخبل رورنا یو سکر ور د سکن بتیخ تکی چی دے نن د سخبل حقوق و مطالب زمان او نکی یا دے زمان سون غواری بیا فرمائی و امیه و ابیه دخبل والدی نبتیخ تکی او دخبل والد نبتیخ تکی و صاحبتیه او دخبل بیبی نبتیخ تکی و بنیه او دخبل زامن نبو سڑے تیخ تکی بیا فرمائی چی سیوی و رشتدار بدر تشمیر لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني دا هر چا داسی او حال بجوڑوی چی دا بے دا بلن بے پروا کرے دا ار چا بے داسی حال جوڑوی چی دے بے دا بلن زمائی زتمندو بے پروا کرزولے دیو جنر داسی اجتماعات و دا دین داورے دو مقصدم داوی چی دا غورز منگو تاسو زان لمخی لکو چتا اغا ورزمانی دا زمائی ذات منزو عرص ظاہر شی اللہ وی وحس لما فی الصدور دی سینو کی چدا سپت پراتی دا بطول پڑا گشی و ظاہر بشی آو دا ذریب اور حساب دا زمائی ذات مندو کی گی سا اعمال جنن منگو تا سکڑی نسباب دا میدان دا محشر کی حاضر وی موجود وی اللہ فرمائی نا قرآن کی ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا چاچ سا عمل کرے اب حاضر بھی موجود بھائی اوستا رب بد ہچا سرا ضرب اور ظلم و زیادتی ہوئی نکی دیو جن چدا ورز منگوتا سمخ لکو چتاوی کی زمائی زکمندو زمونگوستا ستا عمل نامو کی وزمونگوارو واللوی اغطول اعمال بری کنی شوی قرآن پاک دا غوردی او نقشہ ذکر گئی فرمائی وَعُدْوِ الْكِتَابِ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي اللہ یمن نامی بکی خودیشی اے زما حبیبا اے مخاطبت بگوری چی مجرمان بیری گی دا غسن چی دی امن نامو کنی کنی شوی اور دا تعجب دا وجن مجرمان بوئی ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا سشوی دیا ملنا میں لرا زما وڑا و لوی گناہ و یڑو پریخ ندا پرولش میرلی اور طول پکلی کلیشی دا دا دغا رضی فکر چمونگا تاسو مخلق اور دا آئے کہ گورا ذرا نیکی کو چاکڑی نداغی بدلے با ملاوشی کہ ذرا بر گناہ کرے داغی پسر باغسر حسابوش دیو جندی مختصر زندگی کی چمونگا تاسو یو نیکی سپکر نگرو اور یو گناہ تمامولی انوائی اللہ سورہ زلزال کی وئی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ چاک ذرا بر نیکی کڑیوی نواغ بہو گوری داغی بدلے بہوی نی اور چاک ذرا بر گناہ کڑی نداغی سزا ورته ملاو شو به ګوري. علماء تفسیر لیکلی یوزل ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا چاہتے سوالوں کو نو خادم غلام وینزی تھے دا انگور یو دانور کا وداورت ہے اس ناغوین زی دا انگور دانا داغوی دلا سو نواغستاو دا تعجب دا وجنے والا قتل چریوی دانے لگو را. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوہش و چیدی لخدا معمولی خکار مدا آیات مبارکی علستو ويتخذ دين تعجب كي الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا دانگور پا دانا كي سمر پا سوون و زرگون و ذرات پرت نو دا دغا ورز فکر چه مونگو تاسو مخلقو دا دغا ورز فکر مونگو تاسو مخلقو نن سمر نیک عمال چی دی چه دا مونگو تاسو معمولی و نگرو او گناہ معمولی و نگرو. یہ روایت کہ راغلی نبی علیہ الصلات والسلام پر جہاد کی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرو دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تے فرمائل ویدا سے لگ لگ خشاک راجم کے نچا لگ راڑو چا دیر راڑو داغی نے اولوی دیرے انبار جوش اور چغیر اور ورت کوئی اولوی اور تے جوش بے فرمائل چہ گورا گناہو نسپک مگڑائے چہرہ دا معمولی گناہ دا معمولی گناہ دا یہ گورا تاسو دا لگ لگ یو یو خسنے لگ لگ خشاک مراجم کو داغینے اولوی دیرے جوڑ شو اولوی اور تے بل شو دا سی وڑا وڑا گناہ سڑے کئی وڑا وڑا گناہ کئی خواہد انسان دا تباہی سبب جوڑ شو دا اللہ دا اللہ دا حبیب نافرمانی چہ مگو تاسو معمولی انگر خدا با علی کیوی چه ورز دا قیامت مونگو تاسو لما خلے او هر سڑے زمائی عزت مندو دا خپل زان بارے کی فکر منشی ذکر امبید انسان دا خپل زان فکر دے دا آغی نپس با دا نور عالم آغی تا دا دین دا رسول فکر کئی کہ یو سڑی سر دا زان فکر نی او دی او ما سر دا عالم فکر دے ندا سڑے پا دی خپل دعوی کی رشتی نی دے ذکر الہ العالمین چکل مونگو تاسو تا حکم کئی نسوئے فرمائی وی اے ایمان والو اتقو انفسک اسات زان نخفل و اہلیکم نارا رنبے دا زان حکم اکڑے زان اسات نور پسی وی خپل اہل عیال دا جہنم دا ارنو ساتے دا غی دا بچاو دا ساتنی کوششو کئی دیو جنگر قرآن پاک لکسرنگ نور ایمانیات وانے زور ورکے ندا ایمان بالآخرتم بنیادی عقیدہ بار بار ددی تذکر رازی بار بار ددی ذکر رازی سمر چیری ایمان بالآخرت پدیبانی یقین مضبوط وی دمر زمائی عزت مندو دا اعمال توفیق با دا اللہ رب العزت دا طرف نمونگو تاسو تمیلوی اور سمر چیر آخرت فکر زمونگو تاسو نلیکی گی زندگی با بگڑاوی گی اور آخرت فکر چینی یا خدا مال توفیق نہ ملاوے گی اور کسو کا عمل کئی اگے کی اخلاص نہیں اور کل اگر آخرت فکر ہوئی نبی علوی نلوی خلق کا عمل کئی نہ اعمال توفیق ملاوے گی اور داغی دو قبولیت دا پارا دا اللہ پر حضور کی جواب نصیب کی تصدر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا حکم مطابق خانہ کعبہ بیت اللہ شریف جوڑ کو اللہ حکم کرے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلات والسلام بیت اللہ جوڑ کرے لیکن داغی باوجود داغی دا قبولیت دا پارا اللہ تجاڑی اور مفسرین دا غزے کی دا تعجب جملی ذکر کری ہوئی واد اللہ خلیل دا اللہ پور دا جوڑ کرے بیام دا قبولیت دا پارا اللہ تجاڑی اللہ اول پار سورہ بقرہ کی ہوئی نا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ کلچ ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام د بیت اللہ شریف بنیاد را پورته کولو تر دې چې تعمیر مکمل شو نبیاء اللہ تجاری ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وی اللہ دا محنت خپل دربار کی قبول و منظور کی فکر آخرت دا اللہ دا ملاقات دا فکر سر بیادا نصیب کی چھ نیکو اعمال سر جرا گرد چھ مالا نیک عملو کو دا اللہ پا حضور کی قبولی و کنی بقبول دیو جنہ دا خصوصی مومنانو حال ذکر کرے چھ کل دا آخرت فکر دا اللہ دا ملاقات فکر غیت نصیبو نو اعمال کول مزے کولو جہاد کولو جواتنے جوڑول نور دینی کارونے کول خو سارا دا دین ازڑا کی خطرہ وچی داوا دا اللہ پا حضور کی قبول شکرش سورہ مومنون اتاللہ سما پارا کرا دی اللہ دا مومنانو حال ذکر کرنو یو حال پاک دام ذکر کرے والذین یوتون ما اتو وقلوبهم وجلتن انہم الى ربهم راجعون اللہ وی مومنان حغا کسان دی چی دی کئی حغا چکڑی دی او سرد دی نزلون پیر دی چی من با اللہ تا واپس کی دی آیات بارک ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نتا پوز کرد ویاد اللہ رسول دی آیات کیا رسو کیا دی چی غلے کرد و یریگی چرا دغلا حساب کتاب بما سرکی زنائے کرے او دین یریگی چھے دی حساب کتاب بما سرکی گی بلسو گنائے کرے نبی رہ السلام مرتوئی نا داغ خلق نیا دائی چھے دو گناہونو کونو نفس یریگی چھے ماتا بس سزا ملاوی گی بلکہ دا آغا خصوصی بندگان اللہ ذکر کئی چھے مز رکو لیکن مز نفس یریگی چھے دا با قبولی کنا حج ادا کو دا حج نفس اللہ تا جاری او دا فکر دے چھے دا با قبولی او کنا دا دیو جنہ دا آخرت دا فکر سرا بیا دا لیلو اعمال سرا دا توفیقم دا اللہ دا طرف نصیب کی چی بیاو پا آغا اعمال جارے پا اعمال بجارے او اہل علم لکلی دا اخلاص یو علامہ دادا چی دا عمل نیک عمل پسے زرک دا یو سوچ و فکر را نصیب شو او دا یو درد زرک راغے چی آیا دا با قبولی اوکنا او بیا دا غیر قبولیت دا پارا اللہ دا جڑا قرآن پاک چکرے دا مومنانو اوصاف ذکر کئے نگرہ دا آغای پا اوصاف ہو کسوئی وَيْكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ اللہ وی زمان بندگان دش پی اڈیر لگو دکی گی گرہ طولش پشو گی رکی تیرہ شوا لیکن ورپسے سوئی وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ تولش پا شوگیرہ کے تیرہ شوا خو پیشمنی بخن اغواری چلایا شوگیرہ میں اوکا تحجد میں اوکل چدا با قبولی اوکنا دار اخلاص دا عمل علامل جغی پا سوا دار درد دار جران نصیب کی گی چھ آیا دا اللہ حضور کی قبول لے اوکن رے قبول دیو جو نا مومنانو اوصاف چی ذکر کری ناغے کی وئی والمستغفرین بالاسحار مومنان بندگان پا اوقاتو دا پیشمنی کی اللہ نا استغفار بخنا غاری دا دیو جناد دا فکر آخرت دا اللہ دا ملاقات سرد عمال و توفیق ملوی او یا پا عمالو کی اخلاص رازی اخلاص عمالو کی اخلاص رازی او سمر چی دا عقیدہ کمزوری کی گی نا دا عمال و توفیق نملوی دا عمال و توفیق نملاوی گی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا کامیابی یو غٹ شیداؤ چی دا ہر صحابی دا اخیرت یو فکر جوڑو آنس رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام لس کالا خدمت کرے اور خدمت ابن سے کرے چکلا نبی علیہ السلام حجرت کو دا مدینی دا انسوار و اغم علمو وی دا ہر چازل دا غختل چی دا عظیم شخصیت چی زمون مدینہ منورہ کی ملمشوئے دا سی اوشے دیل تخفاو حدیہ کی پیش کچی آلہ نا آلہ شے نرانس رضی اللہ عنہ مور آغی سر اللہ اس کی سنو ناغی حضرت آنس رضی اللہ عنہ دا اللہ سنیو اور نبی رہ السلام تے ہوئے تاسو مدینی منوری تا حجرت کرے او ما سر خلاصو کی سشتے دینا دا ما شم دا خدمت دا پارا قبول کر لس کالا انس رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام خدمت کرے او خاص خادمانو کرے او خصوصی دعاگان مرت نبی علیہ السلام کرے یا زل دغه مور چې کمی مور دے نبی علیہ السلام ته خدمت لپاره ورکړه هغه مور ام شفارس کی راوستا او د نبی علیہ السلام نے دعا مطالبه کوله. حدیث کی راغلی مور ورته وای چې یاد الله رسول داستا خادم دې دل دعا وغواړه. نبی علیہ الصلات والسلام ورته سو دعاګانې وغوښتي. یوې دعوی چې د ده مال ډېر محدثینو لیکلي وي دا دعا سراتو د نورو خلکو باغونو به کال کې یو ځل میوه کوله د انس رضی الله عنه باغ به دوه ځلې میوه کوله کال کې وی الله مال یې ډېر کړي. دعا کا الله اولاد یې ډېر کړي نو دا هغه وسی کړو وسی د ژوندو وفاتو سره سلو ناوړي درې د انس رضی الله عنه. بیا په آخر کې بے داخل والدہ پشفارس کرا وسط نبی علیہ السلام تھا او انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تھا وی زراغلیم او دا درخواست پیش کوم چی میدان دا محشر کی زما شفاعت وکے تا دا یو فکر سرد دمر خدمت نجور لے نبی علیہ السلام ورطویا شفاعت بلکو بلی کم زیکی بتا سگور میدان دا محشر کی. نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی عند المیزان یا بد میزان د تل سر ولاړ کم ځای کې چې بندگان او اعمال به تل لیکي او دا لوی د هیبت مقام دی چې اعمال تل لیکي وی کدا کا ځای کې نیو مونته وی حوض د کوثر باندې به ولاړ وی که حوض د کوثر سره نه وی پل صراط باندې به ولاړ دے درو مقامات و نوز خطا کی گمنا دے درو مقامات کی ماں گور از وسطہ شفاعت کو دادا آگئی و فکر جوڑو چی پس تلی کی بمونگا پدی قبر پاخرت کی پدی کامیابی ہو دے فکر دو جن کور کل آگئی داسی ہو چی پدا سی شغل کی راغلی مشکاہ شریف کی حدیث راغلی نبی علیہ السلام چی کل وفات شو دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مختلف حالتوں نے جوڑ شو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وئی ما سوچو نہ فکرو نہ کول یزل ناس تو یزے کے سوچ فکر کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پتیر شو سلام پیوا چولو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ند سلام جواب ورکو او نیس اغلو عمر رضی اللہ عنہ لارو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتا وی چھے ما پا حضرت عثمان سلام واچولو زما دا سلام جواب رانو چونکہ سلام اچول سنتی داغی جواب ورکول واجباتو کی علماء ذکر کری. خلیفہ را روان شو ورتا وی سر جرا دیرور پتا سلام واچولو تا والا جواب ورنو نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوتا وی زما دا اللہ پا ذات عالی قسم وی زیاد عمر پتی ری دو کو شرم ہو کہ یا ما دے سلام ہو رہے دلے آور تو خبر خود رشتی آو کا خدا وائے چی دمر فکر سوچ کس کم خبر اکیلا ہو چی اور در سر خواہ کی تیری گی پتابان سلام مچائی آور تن دا آغا پتی ری دو پوئے گی آور ند آغا دا سلام جواب ورکے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورتو ہوئی ویز پدی فکر کیوں چی نبی علیہ السلام دنیا نہ لاؤ منت نجات با پس ملاوی خلاصی گو پس دا عذاب الہی نا دا جنت دا دخول مستحق با پس جوڑی ابو بکر رضی اللہ عنہ ورطوی ما تا پوس کرے ناورتوی مورو پلار میں تانا قربان شدت دا دی قابل و لائقی چی دا پختن بتا کری ویزر ذر رالو آیا دا نجات سشے نا ابو بکر بن صدیق رضی اللہ عنہ ورتوی چی نبی علیہ السلام فرمائیلی چاچ زمانہ حق کلمہ قبول کا چی ما خپل ترابو طالب تویلی چی دی قرارو کا او زبد شفاعت کوم پورد دا قیامت لیکن اغدا خبر قبول نکا چاچ دزرد اخلاص سردغ لا الہ الا اللہ دا قبول کا اغتب نجات بلاوی نجات د پاره زمای عزت مندو رومبنای خبره د الله رب العزت د وحدانیت رومبنای خبره دا د رب کریم د وحدانیت دیوګنا دا یو فکر د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین جوړ او دا دغه فکر د وجنا چې دا غي د اخرت او د الله د ملاقات فکر جوړو اعمال ورته آسان جهاد فرضیت کراغله نهچا عقیدتن نہ عملن اغی کے نقصان کرے بلکہ جہاد حکم سے کرے پورا کرے گے کدا پردے حکم راغلے نہ خود پردے آیات نازل شو سارے ٹول زنانو دے پردے پا آیات باندے عمل زکر و فکر دا اللہ دا ملاقات او دا آخرت دا غی جوڑ نو بس خوچی کم آیات براتلو او کم حکم بد برن راتلو نا غی با پیزمائی زتمندو آمالو لتیار دا فکر چمو و تاسم زمائی زتمندو دید پار محنتو کو دا اللہ دا ملاقات دا اللہ پا حضور کی دا پیش کی دو چمو و تاسم نبا اللہ زمو و استاسر دی زندگی بارا کی تپوس کے مو و تاسر زمائی زتمندو حساب بکی گی محدثین و حضرات لکلی وی ہر سڑی نبا تپوس کی گی لما فعلت و کیف فعلت دا کار دیو لکڑے او چه کولو دی نسنگ نکڑے لما فعلتا داغی جواب بدائی چی را اللہ ستا حکمو زکم آدھا کار کرے او کیف فعلتا سنگ نکڑے نداغی جواب دادے چی پا طریقی دا نبی علیہ السلام دا ہر عمل بارکی دا دو پختنی بکی گی لما فعلتا و کیف فعلتا اولی دکڑے او چی دی کولو نبیا دی طریقہ پا کم طریقہ کم طریقہ دیو دی ترتیب سره موږ تاسو محنت کو او دا خیرت د فکر سره بیا دا ټول خبرې با موږ تاسو ته زمای عزت مند اسانی ټول خبرې با موږ تاسو له ال اسانی چې دا الله د ملاقات د اخرت یو فکر زمای عزت مند زموږ تاسو جوړ شي دا فکر وکړو عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه چې کله په چړو باندې وواله شو او دا غی حالت خطرناک شو نگر آغا وقت کی غصر سے فکر رہے قبل بچے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رو وقتو وی ماما نے دور دور قرض ادا دا غی رخلاصول کوشش کوا آغا وقت کی دور نازک حال لے زکا محدثینو لکلی چی چڑو بانے ہوا لے شو آ صحابہ اکرام تو شودو ارتور کر ناغ شودد زخمنو نواپس رو وطر ناغی نامی دا شل جرا خلیفہ بچ کے دو والا نرے دمرا نازک حالت کے رے لیکن آغا وقت کی فکر سشے خپل بچی توائی زمالا دورا دورا دے امیر المومنین او قرضی دی بھی دا قرضی خلاص اک روایت دا بخاری شریف کے راغلی چھ مسجد نبوی سرخوا کی او کور او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دا قرضی دا خلاصول دا پارا آغا خرص کرے داغے دا پارے آخرس کرے اور بیا دور زمائی عزت مند خوف الہی دے الجواب الکافی کی اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ اور یہ کمال حجرہ مبارکہ کی دا قبر اور دا دفن اجازت رکھو خوب اچھی توجہ سے لگوا ہے چھ امیر المومنین ہوئے ویزو سمیر المومنین نے ورتوائے عمر سلام کئی اور سلام نپس ہوئی چھ مال قبر اجازت تے ملاوش بیا دمر خوف الہی دے وی کی اجازت او کو نظما دا وفات نپس ببیاتی اوزل تپوس کے کزما دا مرگ نپس اجازت کو خود دفن میں کورن جنت الوقی کی میں دفن کر جنت الوقی کی میں دفن کر داسی او فکر لے بیا حافظ بن قیم رحم اللہ ذکر کری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ورطا تکیا والی وزن قدم شورو دے غطوی بچیا دا تکیا نہ مل رہے کا اور دا مخ ہو گیا میرے ہاروں کی کینا وکی دیشی اللہ ماں بانے دی وجن اور رحمی اور آغا وقت کی راستی فکر دے دا غیب انت عدل بسوک دنیا کی قائم کی لیکن رب العالمین لسوال کیجی یا الہ العالمین دا دا خلافت زندگی کا مال نہ اجر شی اور نرہ بانے وبال شی اور سر پسر دیتی خلاص کم کرا نظر بڑے خوش آگے داو فکر دا غی جوړ د دیو جن زما عزت مند د الله په حکمونو باندې عمل کو لیتا سر دا الله په حکمونو باندې عمل کو لیتا سان دی فکر د پارا قران پاک لک سرنګی دی ایمان په دعوت د توحید په نور یعنی دعوتونو باندې زور ور کوي نو یو اهم دی ایمان مسله دا د الله ملاقات اخیرت زما عزت مندو تسلیم ور اور داغی بارہ کی تیارے کو لگی دا پارا محنت کو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بارہ کی راغلی تھی کل کل اخیرت ہے دا اللہ دا ملاقات فکر جوڑ شی بیا بسڑے تیارے کے حافظ ابن کثیر ذکر کری چی اوزل عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ راغ خلق را جمع کریو خلق لگی یرا ماتا سو دی دا پارا نی را جمع کری خو استا سو دا دی حال بارہ کی مانن سوچ کولو نو یزدی نتیجے تورسیدم خلق راج مکڑی ورتوی چدا تاسو کم طرف تروانی او دا مخل در لکم شیر دا دینا چسو کے انکار کئی او دا دینا منکر دی ناغا حلاک او تبا دی او دا سو کی چی منی نو دا لیونی وی پس دا مختصر تقریر اوکو او دا منبر ندا کشو اہل علم لکری دی خبری مقصد سو مونگو تاسو لمخل سا شیر قبر دے منگو تاسو لمخلا دا زن کدن سختی دی او دا زن کدن سور سختی دی نبی علیہ السلام وی ان للموت سکرات یقینا دا مرگ دا پار سختیشتا نبی علیہ السلام وی اللہم اعنی علی سکرات الموت اے اللہ دا زن کدن او دا مرگ پا سختو کی زمان مددو کی نبی علیہ السلام وی منگو تاسو لمخلا دا زن کدن سختی دی دا قبر سختی دی بیادہ اللہ پہ حضور کی میدان محشر کی حساب کتاب سخت ہی دی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ ہوئے چے کم خلق دانے مانی چے عذاب دا قبر نشتا زن کدن سخت ہی نشتا اور میدان دا محشر کی حساب کتاب نشتا اگر کافر دی آخو حلاک و تبا دی خدا کم مسلمانان چوئے او داشتا خوبیام دا خپل خواہش مطابق جون تی رہی ویدا لیونی دی نن حاغ دا لیونتوب کار مو سرشو یو طرف لے اقرار کو چیاو حساب کتاب شتا دا اللہ ملاقات حق گنو باس بعد الموت حق گنو او داغی باوجود چی سم خود آغا کو نومر ابن عبدالعزیز رحم اللہ وی مخیل دا سی او شیر آروان دے چی سوکی نمانی اغا حلاکو تبا دے خو چی سوکی منی وی دا لیونے دے لیونی حاغ چالا ہوئی چی یو طرف لے خطوے چی زمان ایوان دے چیزا با حساب کتاب کو ورکوم اللہ تا او بل طرف لچے سزمگا خوخلا دا خواہش مطابق زمگ جون تیری ادا مسئلہ دا چی انسان دا خواہش زندگی چی تیرائی پا دی کامیابی گینا یو حدیث پاک کی راغلی ویدا دنیا دا مومن دا پارا پا منزلی دا جیل دا او دیو کافر مشرک دا پارا دا دنیا پا منزلی دا جنت تا بیا علماء لکنی دا جنت او جہنم او دا جیل سے مقصد دے گورا جنت ہا غزے توائی چی ال تجون تیرول دخپلی مرزی مطابق ہوئی جنتیان چی سوائی سی پزلو کی تیری نداغی دخوخ مطابق جون بری کنو بائی جنت ہا غزے لوائی چلتا با جون دون دخپلی خوخ مطابق ہوئی او جیل سلوائی جیل ہا غزے لوائی چلتا دا مرزی مطابق جون نہیں استادن نکول رابار کول خوراس کاک دبل پلاس کی دا دنیا دا مومن دا پارا جیل خانہ دا دے با پختل خوخا جون نتی رس دا دا سیرت صورت ظاہر باطن عقیدہ و عمل دیو قانون مطابق بھئی دیو قانون مطابق بھئی او کنا دے وئی چیزا با دا خواہش مطابق جون تی روم دیو جنا اہل علم لکلی وئی دا آسمان دا لان دیو دا زمکی دا پاسا آغا معبود چی دا آغین زیاد معبود بلچار سوک جوڑ کرے نگے آغا سشیرے دخپل خواہشتا بھی داری افر ایت من اتخذ الہو ہوا وی اے حبیب تا آغا کس کتلے چی دخپل خواہش نے زان تا الہ جوڑ کرے چی خپل طبیعت و خواہش ورکس دن وی چی وعد بدا سی کے شکل بدا سی جوڑے کور کی زندگی بدا سی تیرے مال بدا سی گٹی نو دا خواہش مطابق چی جون تیرے ویتاغ کس کتلے چی دا خپل خواہش نے زان تا الہ جوڑ کرے نشمون و تاسو زما عزت مند د خواهش مطابق ژوند تیر نکو بلکې د الله او د الله د حبیب د قانون مطابق مونږ او تاسو ژوند تیر کو. دې باندې مونږ او تاسو له کامیابی ملاوي په دې باندې مونږ او تاسو له سکیږي په دې باندې مونږ او تاسو له کامیابی ملاوي. دیو جنا د ایمان او د اعمال مبارک مونږ او تاسو آزاد نه یو بلکې د یو قانون پابند یو. زمونږ او تاسو عقیده د قران او سنت مطابق وي. زمونږ او تاسو اعمال د قران او سنت مطابق وي. دا سی بنی لکن ان تاسو ګورئ زمون عوام په چې څنګه مو عقیده جوړه کاغه وای دا بازی تاسو خو سمجھدار خلک مونږ په لناپو هو یا د خلکو عقاید خراب شو وای په خوا کې چا په ګټه اعتماد کو نو کار وکیدو دې ته خبر وای نو په کوم شي چې ته اعتماد کې بر وسپ کې هغه تزان سپاره هغه ځان ته الہ جوړ کو. نن زمونږ عقاید داسې دي سنت طریقې مطابق سره د کور نوزی نه مسنونی دعاګانې راځي لیکن زمونږه زنانا ناپوها چې بچی د کور نه رخصتې سوی وای زه الله او رسول ته مسپارلې پیګې خبر وای الله دې ملشاد اخ رسول سره ندا عقاید زمونږه چی وی ندا عقاید د قران او سنت نه خلاف دي. دا عقاید سړي قران او سنت نه خلاف دي او دا یو مهم راغلی نن او خاص کر زنانو لا چلګه بیماری ورته لګی نور زنانو ورته یرا پتا باندې هله چاکو ډکړي او چا در باندې سحر کړي ور یو د سحر اثر لري دا غي نه انکار کول تا په خو یو بی دین اډلوا معتزله چاغي د سحر د حقیقت نه انکار کولو. زم د اهل سنت والجماعت په نيز والے الله امتحانن په جادو کې اثرې کوي وی پتا دانے چاکو ڈکڑی سحر دربانے شیو سغیر پارا بسے علاجی نبیاؤ فلانی جے کیو بابا دے پیریانو بابا خاپیرو بابا فلانی جے کیو یو زنانا دا آگے سر پیریانو خاپیری دی آبا تالا دا کوڑی رو بس نبیاؤ گی طرف تور روان شی او بازی اوقاتو کی وردہ سن کی آگا تاویزگر کوڑ ریستن کے تب والا مخیل ناستے و مخیل دے تاویز رو گرزے گی. بعضی خلک کوئی زناستو مو بس تاویز میں مخل رو غرزی تو کل اگر لوئی چستا دا کور پا الماری او پا دیوار او ستا دا بالخ دا لان دا تاویز دے چی تیو گرل تپرو تی اصل کی دا جادوگر او ساہر ہوئی تی اصارم البتار فی التصدی لسحرت الاشرار دا مدینی منوری حرمین و شریفین او عالم دا کتاب لکھر نائے کیوئی دا جادوگروی ساہر ہوئی او دا دا سحر پا ذریبانے پیریان د قبضه دلان دی روست نو خطا لوی استاوی بالخ دلان دی تاویز دی او دل تا جنات لوی دو کدا اور لکی دا دو کتا کی و لکی دا نو زمون او تاسو چلار شو پتا خوال مارای کی او دل بالخ دلان دی تاویز گورو بیا کرا لسو قرآن و سنت بیانای مونگ اغی منل لتیار نگو او بیا اغا پیریانو والا اغا خاپیرو والا شموائی دو سر پیریانو خاپیری دی آغا عالم الغیب گنو اوائی چی مالی تاویزون رویست دا عقیده لرل چی او سڑے تاویزون رو باسی پچسی زبانی پوئی گی بای زیورو کی دا زنانا نکو نگوری او لیے سڑے خود دوکا کی گی نا نوائی ماشون با نک کی گوری پی گئی پی خبر با ماشون نک لکی نا دا دا مخلوق بارا کی عقیده لرل چی پا غیب پوئی گی یا آغا تا درکشیشی پتا لگی یا د جنات په ذریعہ باندې هغه پټ شی او غیب معلومی دا عقاید زما عزت مندو د شرک او کفر دي. نبی علیہ الصلات والسلام بارک خدا راغلی چې دیوار نه دروازه نه خپل ورته پته نه لګیدل یو ځل صاد رضی الله عنه کو ته نبی علیہ السلام راغله نو سنت طریقه دا چې راشي نو اجازه بغواړي نبی علیہ السلام یا السلام علیکم ادخلوا دا اللہ سلام دی پتا سو دا اللہ رحمت دی پتا سو ما تدرا دن کی دو اجازت شتا دا صحابہ عجیب شانو سعد رضی اللہ عنہ روغ انتے جواب نبی علیہ السلام دور کو بیا نبی علیہ السلام قوائے نولو نبی علیہ السلام دا جواب واو نوری دے پا دویم زن نبی علیہ السلام بیا اجازتو غتو سلامی واچون اگئی بیا پا کنار انتے جواب واو کو خو نبی علیہ السلام تے واو نورو پدرین زلی چی سلام واچو لنو چونکی سنت طریقہ دادا چې درې ځله دې استیزان او اجازت غوښتو اجازت ملاو نشي نو زیبا نبی علیہ السلام روان شو. حضرت سعد رضی اللہ عنہ دروازه کلاو که سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ او وی دا الله حبیب تا چې کم ځل سلام شول ما جواب درکړ په دې وجه نبی په کلاره کلاره درکول ما وی چې تاسو په موږ ډېر ډېر سلامونه واچوئ. ورته نبی علیہ السلام تا د دروازې نه آپل د صحابي د وجود پته نه لګي هغه جواب ورکړې خو په کلاره ورکړې پته نه لګي. یو طرف تا سید الانبیاء او هغه د دروازې نه آپل د صحابي د حال نه خبر نه لري او یو طرف ته تعویز ګرځي او هغه وایي چې مال استا په کور کې د تعویز پته لګي. نبی رسول اسلام ته خدای ستلان دې پته نه لګي. مشکار شریف جلد لسانی کی حدیث راغله نبی رسول اسلام مسکولو چې موزه کول لا سي د لړم د پاسه کې هو لړمم چې چلو ځکه نبی بشر وی بشر ته لکام بشر ته تکلیف رسی پیغمبر ته تکلیف رسی. نبی رسول اسلام وی لعن الله العقرب لا يدع مصليا ولا غيره ولا نبيا ولا غيره يلا دلم هلاكو تبا کی یہ مسکون کے من پریزی غیر مسکون کے من پریزی نبی من پریزی غیر نبی من پریزی. سوال دارے چ نبی علیہ السلام تہ خود اللہ اس دلان دی پتن لگے اگر پیریاں او خاطری چور سر ناغوی وے مالے چالو پشاڑ قبر کی تاویز پروتے ندا زما عزت مند درو جن دی پدی باندې ګورې چې موږ تاسو یقین نو کوم فقها هم دالی کړی فتاوی قاضی خان کې لیکلی چې اصله دا داوا کوي چې ماته د رخصی ویشي پته لګي حاضر د رخصی ویشي په حالات پویګم لکه باز کولو کې مشهوري وایي رفلانی نه څه شی رخصی وایي فلانی یې کې هغه د بس د رخصی ویشي څه کوي هغه د تحل وایي. نو فتاوی قاضی خان کې لیکلی دا عقیده د کفر ده. بیا دوی میں جزئیہ ذکر کړی چر دا سړی وای چې مال د جنات او پریان په ذریعہ پته لګي وی بیا هم دا عقیده د کفر ده. انسانانو مرتبه لوی ده چې انسانان په غیب نه پويږي نو جنات څنګه په غیب پوي چې کله انسانان په غیب نه پويږي نو جنات هم زما عزت مند په غیب نه پويږي. صفا قران پاک ویلي چې جنات پریان دا په غیب پويږي نه په غیب زما عزت مند خبردار نه نو دا عقیده چې موږ او تاسو د پیر د بابا ولی شهید مړی بارک یو نه لرو چراغ د لاس کتو سره زما نصیب به معلومه زما حال به معلومه نبی علیہ الصلات والسلام ته زما عزت مند ته خپل بعض حالات پته نو حدیث کې راغلی اذن د نبی علیہ السلام مخ روک شه نو مشرکان ور پر خان دلم ویدای چې موږ له وحی راضی او د عرش نه خبره راضی او خپل خو روک شه هغه پته ورته نه لګی. دیکھی جبریل امین علیہ السلام راغ نبی علیہ السلام توئی داغ اخ مہار ان سرن خطے زان اخلاصو لینی شفلانی زیکے نبی علیہ السلام صحابہ کرام علی گل او خیر اخلاص کو نخبل اخ پتہ ورتنو. ابو داؤد شریف کی روایت راغ لے پاک پیزار کوی او پاک کیڑی وی سڑے پکی موضوع کی ندا خبر درست دا پا شریعت کی نبی علیہ السلام پیزار کی موس کولو نو پا موسکی پانا پیزار دخپ مبارکی نویست صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مور پس ویست نبی علیہ السلام چی موزو کو نو صحابہ کرام توئی ما حملکم علی هذا تاسو بانی دیشی بارکی سشے باعث سوچی تاسو دخپو نو کیڑی ویستی ایوی دا اللہ حبیب مونگا تاسو کتی نو بس مونگا مویستی. نبی علیہ السلام ورتوی ما خودی وجہ نوی نستی مسکی جبریل امین علیہ السلام راغے دا اللہ دا طرفنا او وی فرمائل چی حبیب ستا پدی او پیزار کی گندگی دا او تاسولا پتا نشتا دخپل پیزار پتا داغی دا گندگی لگے دو پتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترشتی اول طرف تا زمائی عزت مندو مونگا دادا خبر ایک بخاری شریف کی روایت راغلے اوزل دا یو جہاد سفر او بخلاص شو نو علی رضی اللہ عنہ یو بل صحابی بخاری شریف روایت تے نبی علیہ السلام وی تاسو دوار لار شئی مونگ بدل تا قافلہ ای سارے دوبو تالا شو کر دی کی ای چلک سفرو کو یو زنانا فو خبان سوروا او مشکونے دوبو ڈکڑی ورال صحابو ورطوئی چو بکم زیکی آغی ورطوئی پرون دا مال زد و بود زین را روانه یعنی 24 گھنٹے مزل لے وے تا اللہ حبیب تا پتہ نہ چوبو گنی دور لری نہ تغیب صفات پغیب پوی دو والا سوک دے زما عزت مندو اللہ رب العزت پغیب پوی دو والے او دا درو کسی کہانی چ کی جی پیری آن دی ور سرا او دا دی ور سرا او اگر دا کارو نہ کئی دا کارو نہ کئی دا دروغ جن دی اللہ قرآن کی دی او پیغمبر واقعہ ذکر کرے حضرت سلیمان علیہ السلام دا غی پا تمام پیریان و حکومت تیر شو انسانان والے حکومت ہو پیریان باندھ پرندو باندھو اغتول پیریان چی د حکومت او دا امارت و مشرئی دلان دی داغ پیغمبر واقعہ چ قرآن ذکر کرے نو قرآن داوئی چی تاویز سکے یو معمولی شے سکے یو لوی خار پا کفر کے مبتلا او سلیمان علیہ السلام تے پتن ہو حالانکہ ٹول پیریان اللہ اور توی کو سوک تڑی او کپران زی او پیریان پا مختلف کارونو لگولی چا پا دریاب کی غوپی والے ملغلرے ویستے چا ورتا بادی جوڑو چا سکول او قرآن پا کوئی وآخرین مقرنین فی الاسفاد زن پیریان او جنات زنزیرونو کی تڑلیو او دمر الویشان والا پیغمبر چکل دمارغانو حاضری غستے او حدحد پا کنشتا ناوی ماری علا ار الہدہدہ ام کان من الغائبین سشوی دی مال رچ ہدہد خکارینا یا کدے دا غیر حاضرو ندے پتہ یہ لگی دے چھ غیر حاضر دے اور آگلے ندے حضرت سلیمان علیہ السلام دری حکم ندا غدارک جاری کل ویل اعذبنہو او لأذبحنه او لیاتینی بسلطان مبین وی دے بھی اجازت تلوے یا سزا ورکم کہ سزائی دے رئی زبح بے کم خدا دا سی بے انصاف حکومتم ندے کو عذر پیش کنو معاف بے کم دیکھے ہد ہد راغے اور نور پرندو ورتوے تو بھی اجازت تلے تابارہ کسم رسخ حکم جاری شے وہ دو دران سلیمان علیہ السلام تمخل کی ناس تو سوئی قال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین سلیمان علیہ السلام لوئی ز پیدا سے خبر عالم شویم چت د سر دا وینا دو خبر نی او د سبا دا خار نی یقینی خبر می در تروڑے یقینی خبر می روڑے وہ ایمان سروا ہے قرآن والا خبر رہا حضرت سلیمان علیہ السلام دے پیرو پیریانو بانی حکومت کے دیولوی خار پتہ اور تنشتا ادا وہ سوک دیوئی پلانی پیر سرے اللس پیریان دیو غصر شلخا پیری ویہا طول چور سرو ناغت دیو مستقل خار پتہ نوا یہ سبا والا خار پہ شرک و کفر کی مبتلا دے لیکن سلیمان علیہ السلام تداغی پتہ نوا سلیمان علیہ السلام تداغی پتہ نوا قرآن پاک پدی ترتیب سرا ددی خلق د مکرون و فریبون نمونگو تاسو خلاص کری چی ددی خلق پا مکر و فریب کی مونگو تاسو زمائی عزت مندرانو شو قرآن پاک د توحید مسالا تفصیلا ذکر کری وضاحت سرے ذکر کری اور د شرک تو وو لیلار و دروازے پدی ترتیب بانے سکری زمائی عزت مندو بندی کری دی حکم مونگو تاسو محنتو کو او دا اللہ توحید دے بندگان دا اللہ تا دا قرآن دا دعوت و ترتیب مطابق بیانو نہ انشاءاللہ تاسو گوری نہ چھ باز خلقو محنتو کو نہ داغی اثرات نمگو تاسو لمخلے چھ سمر خلق دا قبر پرستینا دا دا پیران و داغی دا غلط مکرون اللہ رب العزت خلاص کر اسم گوری گورا چھ کمو زیونو کی مسئلہ ندرسے دلیا خلق پا سمر تکلیفونو کی دی جاهلانو پیران نا پردې نه کوي. مخکې یو ملګری راغی ویل چې کور ته راشه پیر صاحب نیغ وی مونږ کره ناست او که ځوان وی مور او پلار مې په دې خفه کېږي پیر نه پرده څوک نه کوي. په دې ترتیب باندې قرآن پاک دا هغه ټولې لارې زما عزتمندو بندې کړي او پوره وضاحت سره ایمان والا مسئلے مونږ او تاسو له مخې لکه ایمان والا مسئلے مونږ او تاسو له مخې لکه او د شرک هغه ټولې لارې زما عزتمندو سکي هغه ټولې لارې سختۍ سره قرآن پاک زما عزتمندو بندې کړي. نارض مدا کولو چې مونږ او تاسو د اخیرت او د الله د ملاقات دا فکر زما عزتمندو مخې لکو. ما چې کوم آیات د سورې حج لسته و الله وی اے خلقو اولری گئی د خپل ربنا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم بیشک زلزلہ د قیامت یو شیء دی عظیم الشان یوم ترونها تزهل کل مرضعۃ عما ارضعت وی پکم ورس چتا سدا رز گوری هر شودو ور کولو عالمور د خپل بچینه بغافل شي او د ډېر هیبت د وجنا هغه حمل والا به حمل غرزی وتر الناس سکارا وما هم بسکارا خلق بدر تدا سے نشه نشه ښکاری حالان کی دیو نشنی ولیکن عذاب الله شدید دا الله عذاب بسخوی نچه مونگو تاسو پزان رحمو کو او دا دغا ورزی دا پارا زما عزت مندو مونگو تاسو تیارے شروع کو من مونگو تاسو لاللہ موقع را کری عمر را کری دا عمر یو قیمتی شیرے چه مونگو تاسو دا خپل عمر دا دا اللہ و دا اللہ دا حبیب پتا بیداری کی تیر کو او دا سیونو کو لکا مخی دل تیر شل گناہ دے سلے معمولی دے گنے بوداو شریف کی روایت راغلے غزوہ احد کی یو غلام شہید شو نو یو صحابی راغے وی مبارک دی وی دل را جنت او دل دی جنت زیرے نو نبی علیہ السلام وی عبرت دپارا وی وی تو خود جنت زیر ورکے او کی دیشی چد دا سے خبر اکڑی شیغ لا یعنی بی مقصد خبر وی یعنی یو بی مقصد خبر اکول کل اغد انسان دپارا دی جنت دتلون رکاوٹ جوڑے چھتے حدیث پاک کرا غوی ترمذی شریف حدیث سم دے وای کله او سره یو خبره د خلینو رو بس او دې دا نوې ګنی چې دا به دور د نیکې خبره الله پاغه دا سه راضی شي چې د دې د الله د ملاقات پوری الله د دې ناراضي او جنت تور تد شي. او کله یو سره دا سه د ګناه خبرو کی چې دې په پروا نه کوي چې دا سه شي لیکن الله رب العزت پاغه دا سه ناراض شي چې د دې بارا کې د ناراضګۍ فیصله وکړي. دا حدیث چې امام ترمذی ذکر کړی دی او راوی دی علقمہ رحمه الله ناوی اوی سمره خبرې دی چې مونږ دی حدیث دا وینې مونږ کړی او خلک مو په سنبال چې کله په یو وړه خبره د جنت د دخول سبب جوړیږي کله یو وړه خبره د جهنم د دخول سبب جوړیږي. لکه حدیث کې راغلی و یو خبره بنی اسرائیلو کې دوه کسان وې دوستان یو وګناهونه کلبل نیک اعمال کړ یو ځل دغه نیک ورته دعوت ورکول د غصې د وجې نه چې په ګناه ولیدو وی قسم نه الله به تعالی بخنه نه کوي. الله په دې خبره ناراض شو او د دې یوې خبرې د وجې نه دغه خاتمه خراب شو جهنم ته لاړ. خپل خلی سنبال ساتل زما عزت پد حضرت معاذ رضی الله عنه چې نبی رحمه السلام ته مال سو وصیت وکا ناخر کې ورته نبی رحمه السلام سو ویلی دا جمعه مبارک یو نیمه دا سنبال دا جبر سکا دا دا سنبال کرا میں روایت کرا غلی وی دا طول اندامون دے جبی لسکے چی دا اللہ دا پارت پا طریقہ چلے گا زمونگا تباہی حلاکت او بربادی طول تاس دا تڑی دی نو خپل جبی چی زمائی عزت مندو مونگو تاسو سنبال کو دا دین دا گناہ خبرہ دا غیبت خبرہ دا چغلی خبرہ دا شرک خبرہ دا کفر خبرہ دا تین زمائی عزت مندو مونگو تاسو رو نبسو. بلکه سوچ او فکر کو اهل علم وکلی وای ځنه وخت یو خبره سوی د سپینو زرو غونتی قیمتي وي خو چمکیدل د سرو زرو قیمت لري. کله خبره د سپینو زرو غونتی قیمتي وي خو چپواله د سرو زرو نه بهتر وي. نخبل خبری توی سر واگی چول محار ورطا چول او سنبال سر زمائی ذات مندو چی مونگو تاسو خبل جب سکو او دا علماء لیکلو اسمرا چی دیو انسان تعلق الاللہ جوری دمر بداغ جب خاموشکی او چکر تعلق الاللہ نی نموزم سر اکی روجیم نیسی زکاتونا و حجونم کئی او خلے سنبال نیسی دیو جن اہل حافظ ابن قیم رحم اللہ لیکلی و ایباز ادا سے تقوادار خلق وی چی غیت پر بطل اشارے کی گی لیکن دا جب دا زرر محفوظ نہیں دا جب زرر دا دیر نقصانی بھی اور دا جب دو قسم ضرور نبی کل سارے تکلم و خبر کئی گڑے وڑی نو دا گڑے وڑی ویل نقصان دے اور کل دا حق نہ چپ ناز دے نو وی کل کہ گڑے وڑی خبر کئی نو شیطان ناطق تی جوڑی گی اور کل دا حق دا بیان نہ چپ ناستی نو شیطان ساکت تی جوڑی نو دا جب دو مصیبتو ندی کلا گناہو نبانے کلاول ہر خبر دا دین رستل نو کلا دا حق دا وینان زمائی ذتمندو چپکی دل چمو اتاسو دا ار خبری دا شریعت دا دی خیال و لحاظ و ساتو او دا او آئیو چھے دی خبری بموسر سکی حساب کتاب بکی دا ہر خبری حساب کتاب بکی اور آغی فکر نن منگو تاسو کو اللہ طرف توجہ کو توبہ و باسو زکا اللہ لہر چاہ توبہ قبل لے کرے یو سرے غٹ نغٹ کافر و مشرک ولی نگے غٹ نغٹ گناہوں نے اولی نہیں کری خوچی دے اخلاص سر توبہ و باسی اللہ دخپل بندہ پا توبی اس تو دیر خوشا لیشتی دے سورہ بروج پا تفسیر کی علماء لکلی آغا مشرکانو چاہا موحدین دا اور پا خندکونو کی سوزولیو درست سورہ حدید کی اللہ غیت دے توبے دعوت ورکے حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی وی انظرو الہا ذہل کرم انظرو الہا دل کرم قتلو اولیاءہو وہو یدعوہم الالتوبت والجنہ وی خلق دا اللہ دے رحم و کرم تو گوری دوستان ورت شیدان کری لیکن بیم اللہ توبے و جنت طرف ترابلی داغ سایانو چغی شرک روی بارک اللہ نوی افلا یتوبون الاللہ ویستغفرون آیا دا مشرکان چیدی صالح السلام بارک دو لوحیت قید لری دی اللہ وی توبہ و باسینا و بخن نغاری اللہ دیر بخن کیو محربان دے نن مونگو تاسول مقد چمگو توبہ و باسو اللہ رب العزت دبند پتوبی سکی دیر زیاد خوشحالی او اخلاص سرے سوڑی توبہ ویستا نو دا سے دا لکد سر اخلاص سر توبہ یو سر ویستا نو دا دا سے دا لکد سر چدا نو زمائی ذتمند گناہ نکڑی نو چی مونگو تاسو اخلاص سر توبہ و باسو اخبر زان سر دا مرگ نمخ کی زمائی ذتمند حساب کتاب کو خپل اعمال دا درس کو خپل اقائد دا شریعت مطابق کو خاص کر حقوق العباد بعض اوقاتو کی مند حقوق العباد خیال نسد علام کے غاٹا مسئلہ دو حقوق العباد دا حدیث پاک کی راغی مسلم شریف حدیث تے مشکات غریب مسکین فقیر پیجن ہے نایویامو خو فقیر مسکین آغا چالوائی چاغا سر دراہم و دنانیر نی پیسی ٹکے ور سر نشتا نبی علیہ السلام میں نتاسو زما پا امت کی فقیر مسکین غریب ننے پیجن دنے وی زمان پا امت کی فقیر و مسکین غریب آغا دے چی پورز دا قیامت براشی منزو نبی روڑی زکاتو نبی ادا کڑی آغا بی روڑی حجو نبوی نیک آمال بوی خوچا مال بے خوڑلے سوک بے پس پیروالے چا تا بے کنزدی کڑی وی دا طول مظلومان با دا اللہ پا حضور کی ادری گی و دا دے ظالم نا دا غظلم مطالب چا بانے وی منزو نا تقسیم شی پچا بے نور آمال تقسیم شی او دا نیک اعمال با ختم شی او اغا مظلومان باغشان مطالبے کئی نو بیا بدائی گناہونا پا دامبار کی نو نیکی بے ختم شی دا گناہونا امبار با پیجور شی فطر حف النار دا جہنم پا اور کی بورغر زولے شی نبی علیہ السلام میں زما پا امت کی فقیر و مسکن داوی چی مو تاسو دا حقوق العباد خیالو ساتھو ورد حقوق العباد بارا کی نبی علیہ السلام سمر سخت مسئلہ کرے یو صحابی وفات شوئے پاغبان قرضی وی او داغی دا پارے سپریخی نو نبی علیہ السلام جنازی تراغے چپتا ورطولے گئے چپتا قرضہ دا نویز پی دی جنازی مز نکم صلو علی صاحبکم تاسو پی دی جنازی مزو کری علماء و محدثین لکلی دا جنازی مزو لی نکولو وی دا جنازی دی جوندو شفارست اللہ تا چی اللہ دا مسلمان او بخا او دل بخنا او کا دد گناہن نتجاوزو کا وی نبی علیہ السلام لپتاوا کز جنازو کم اللہ نسوال مکم خزما د جنازی د وجن حقوق العباد د تماف کی گی نا پی گئی خبر پر زما د جنازی د وجن حقوق العباد د تماف کی گی نا صحابہ حیران ولاڑ دا سمر لوی د فکر او غم خبر وا چې نبی علیہ الصلات والسلام موجود او په سړی د جنازی مزنک یو صحابی دے ابو قتادر رضی اللہ عنہ نو میرے اغوی دا اللہ رسول دا قرض پ معاش وا خود جنازی مز پیو نو چکل اغه اقرار وک نہ دا اللہ پیغمبر پی موضوع کو دے جنازے دا حقوق العباد نا دا حقوق العباد نا دمر زمائی عزت مندو نبی علیہ السلام یرول کرے چھ مو تاسو احتیاط کو نند مسلمان وینی تیول مو تاسو نصور آسان نی او بیا خاص کر دا سیاسی اقتدار دا پارا بعضی حکمرانان دا خپل اقتدار دا برقرار ساتولو دا پارا دا خلقو وینی توی نسو کی دا راوستو دا پارا وینی توی روحمانی او دی مفسرین لیکلی وای د خپل اقتدار درا وستو د پاره او د خپل کرسی د برقرار ساتلو د پاره درعیت ویني تویول دا د فرعون طریقه ده ویګی په خبره باندې فرعون اولی د بنی اسرائیل او ماشومان قتلول چې زما دی تخت و تاج لري خیر وی دی کرسی لري خیر نو ویني تویول د مسلمان دا سمر یوزل اجتهادی خطا شی او په جهاد کی کلمه ویلی وا او هغه کس شهید کړی شو چ نبی علیہ السلام لپتو لگے دا ور لے وی خا اغه کلمہ توحید ویلی وا تا قتل کو وی دارا لوایا پورز د قیامت بددی جی کلمی سره سکے باج حدیث کی دا سے الفاظ راغلی چ نبی علیہ السلام لا سنت پور تکل وی یا اللہ دا دچ سکڑی زد دین د برات اعلان کو مل اللہ زد دین نبی سارے د حقوق العباد نہ پدی ترتیب ی رور کڑی پدی ترتیب د حقوق العباد نہ ی رور کڑی بلکہ علماء لکلی صحیح حدیث کی راغنی نبی علیہ الصلات والسلام ویما جہنم کتو ایو ذلی مسکولو ای دخپلی مسلیبانی راتا اللہ رب العزت دی دیوار سرا جنت و جہنم و خیلو ویما پا جہنم کی غزنانو کتا چی ایو پیشو ترلیوا او غدلو گی او دتن دی دو جن حلاکشو نخ دی زنانا غا پری خوچ زان لی دو خوراک سکاک طلب کروے او نیولا ورکولو نبی علیہ السلام وی ما اغا زنانا پا جہنم کیو کتا او اغا پیشوم وا او اغی پیدا سی چنگاری لگولی غوحی تیل رکولی نا اہل علم لکلی کدی او پیشو سر سڑے ظلمو کی چغل اللہ پا مخلوقاتو کی او مخلوق دے او اغا جہنم تا دی او اغا پیشو تی جہنم کی غوحی شکی نا یو مسلمان وی نا چی توی یو مسلمان چی قتلے دیو مسلمان بے حرمتی کے داغ بی عزتی کے دیو جنا چې د حقوق العباد مونږ تاسو زما عزت مند پوره پوره خیال وساتو صحابه سره غره د شهادت یو تمنا وا خدا غي سره سره ټول نلوي فکر سو چې حقوق العباد داش د حضرت عبد الله رضی الله عنه مبارک راضي چې کله هغه غزوه احد تلو نو بچی رو غوښتو ورته وی بچی کی دیشی د نبی علیہ السلام د پیشنگوئی مطابق کما ته شهادت ملاو شي نو ما باندې قرضی دي داغه اخلاصولو کوشش وکي ځکه ته خوب لیدلو د غزوه احد نه مخکي نبی رسول سلام له چ خوب بیان کو چې ما خو غفلانه ماما اسلام اسلام زنده باد اسلام زنده باد اسلام زنده باد سره باندې رضی الله نو خوب لیدلو اخوب نبی علیہ السلام ته بیان کو نو نبی علیہ السلام ورته خوب تعبیر ویستو وی شہادتن یا ابل جابر اے دا جابر والدہ تالا شہادت ملاوی عبداللہ رضی اللہ عنہ خپل بچی تو وی بچی دا نبی علیہ السلام دا پیشون گئی مطابق کما تا شہادت ملاو شو مزما دا قرضی دا خلاصو لے کوشش بکے گورا شہادت ملاو دے او دا شہادت زیر ورت دے غصر فکر دس دے دا حقوق العباد دے چردار بندگانو حقو نہ پاتی نشی دا پاتی نشی زبیر رضی اللہ مبارک کی بخاری شریف کی راغلی دا سی دا اللہ یو خوف و یروا چی اغا خپل بچی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہوتے ویلی چی بچی اکا زا دے غزا کے شہید شم نو زما دا قرضو دا خلاصو لکو شش پکے زبیر رضی اللہ عنہ باندې قرضی چې موږ تاسو زما عزت مندو کم حقوق د عباد دی یا کم حقوق د الله دی چې دا غی واره کی فکر من شو دا فکر وال راضی چې موږ استاد حضرت دا یو غم او فکر او سوچ وردن نشي چې دا الله ملاقات حق دی دا الله په حضور کې موږ تاسو له درې دل حق دی او موږ تاسو له دا الله روان دی حساب کتاب ور کول وی الله زموږ استاد سودا فکر نصیب کی چې دا خیرت فکر زموږ استاد سو پزمنو کې راشي او دا غی د پاره د عقایدو د اعمالو د دې تیارې موږ تاسو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك پتہ یاد ساتھ ہے اسلامی کیسٹ اینڈ کتب ہاؤس استاد گل بہادر شیرخان مارکیٹ دکان نمبر 1 درہ بازار د جمعہ ہر یونیور کیسٹ نہ علاوہ حضرت شیخ القران مولانا امیر حسین باچا صاحب پاواز دورے تفسیر القران اور لفظی ترجمہ دلتا ملاوے گی أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم